Soldaki taşı kaldırmak. Bir de dilin neyi var? Kavli var. Kavli. O da ne demek? La ilahe illallah demek. Dilin neydir? Kavli diyor. Peki dilin ameli nedir? Dilin ameli yoktur. Bir sürü dilin ameli var. Mesela Osman abi bir örnek ver. Dil nasıl amel eder? Dilin ameli nedir mesela? Yani nasıl? Yani dil nasıl amel eder? Yani dilin ameli imandandır diyoruz biz. Nedir o imandan olan? Dil ne yapar da söylediği o şeyden dolayı kişiyi sahaba atar ve imanını arttırır. Mesela la ilahe illallah. La ilahe illallah hem dilin kavlidir hem neydir? Bu mutlu manadaki olarak amelidir. Mesela Ramaz'da Fatiha okumak. Çünkü dil okuyorsun değil mi? Subhanallah demek, elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek, insanlara nefret etmek, estağfurullah demek, yemek yerken yedikten sonra elhamdülillah demek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salat getirmek dilin neydir? Amelleridir. Dilin amelleridir. Dilin kavli ise nedir? La ilahe illallah demek. Sonra diyor ki iman artar ve eksilir. Buna dair delillerimiz nelerdir? Ezberleyelim, bir delilimiz var. Evet, güzel. İnnemel mu'minunellezine ila zikrallahu ve cilet kulubuhum ve idâ tuliyet aleyhim zâdetum ayetuhum. Ve idâ tuliyet aleyhim ayetuhum. Zâdetum imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûm. Evet. Bu ayette ne diyor? Onlar, o müminler onlardır ki İzâ zükirallah, Allah anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman ve cilet kulûbun. Kalpleri onların ne var? Titrer, ürperir. Tamam. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet olunduğu zaman ne olur? Zâdethum imanen. Okunan ayetler onların imanlarını arttırır. Yani iman ne olur? Artar. Ezberledin mi ayeti? Ezberledim ama olmadı. Başka ayet ezberleyen, ayet Ömer. Innamal mu'minuna allazina zikra Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Onları tekfir etmeyiz. Onlar için el-iman el-mutlak ispat etmeyiz ama mutlakul iman ispat ederiz. Neydi arkadaşlar? El-iman el-mutlak ve mutlakul iman. El-iman el-mutlak kamil iman. Tam iman. El-iman el-mutlak kamil iman. Ama mutlakul iman eksik olan iman. İmanın bir neyi var. Onun için hadisi nasıl anlıyoruz? Zina eden zina ettiğinden mümin olamaz. Tam kamil imana sahip bir mümin olmaz. Ama nasıl mümindir onun müminliği? Mutlakul imandır. Evet arkadaşlar, iman bahsini de bildirdikten sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer bir esası olan akide konusunda temel prensiplerinden birisi olan başka bir konuya geçiyoruz. O da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabına karşı ashabına tutumu. Sahabelere karşı, onun ashabına karşı beklememiz gereken inanış, itikat ne olmalı? Onlara nasıl bakmalıyız? Ehl-i Sünnet ve Cemaat akide kitaplarını yazarken akide kitaplarına bu konuyla ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Bu konuyu da kitaplarında bu konuya yer vermişlerdir. Çünkü bu konu daha ilk asırlardan itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra diyelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra insanların bu dine kendilerini nispet eden, bu dine mensup olan insanların ihtilafa düştüğü bir konudur. Sahabeler konusu. Daha önceki derslerimizde konu edinmiştik. Demiştik ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah'ın isim sıfatlarında, kaderi konusunda ve diğer birçok akidenin birçok konusunda orta vasat olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabı konusunda nedir? Vahattır. Yani en orta yolu tutanlardır. Demiştik ki ümmetten sırf çıkan fırka ayrılan fırka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu yoldan ayrılan ilk fırka haricilerdir. Hariciler. Şimdi bu hariciler arkadaşlar derslerden bunları

onların peşinden sonrasında gelen çağ, sonra onlardan sonra gelen çağ demiştir. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam, yine bir hadisle gidelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizlerden birisi Uhud'a kadar altını olsa, sizlerden birisiniz Uhud'a kadar altını olsa, onu Allah yolunda harcasa, asalından bir müd, yani bir sağ diyebileceğimiz ölçeğin dört gibi, yani bir avuç yahut yarım avuç yapacağı sadakaya denk gelmez. Sahabelerden bir tanesinin bir avuç ya da yarım avuç yapacağı sadakayla sizin ben birisiniz Uhud'a kadar altını olup onu Allah yolunda harcasa, bu ikisi denk değildir. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Uhud'a kadar altın düşünün. Yani tonlarca, hatta böyle tonların da üstünde belki altın. O Allah yolunda harcanıyor. Ve bu tarafta sahabelerin bir avuç, yarım avuç harcamış oldukları ne var? Burada var, pirinç var, çok şeker var. Düşünün, hurma var. Onun Allah yolunda harcadığı o hurmaya, o sadakaya, senin Allah yolunda harcadığın Uhud'a kadar olan altının ne yapamıyor? Ulaşamıyor, denk değil. Denk değil. Bu yüzden sahabelerin dindeki yeri çok büyüktür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu son söylediğim hadisi şuna binaen söylüyor. Sahabeden Halid bin Velid. Sahabeden Halid bin Velid. Radıyallahu Teala anh. Abdullah ibn Amr ibn Avf. Abdurrahman ibn Avf. Abdurrahman ibn Avf'la tartışıyor. İkisi de sahabe. İkisi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı gören. Ancak sahabe arasında bir kategorize var arkadaşlar. Yani onlardan ilk iman edenlerle son iman edenlerin mertebesi bir değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatında 10 dakika görenle 20 yıldan fazlasını beraber geçiren insan bir değil. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh bu dine ilk girenlerden. Halid bin Velid ise daha sonradan girenlerden. Müşriklerin safında Müslümanlara karşı savaşmış olan, daha sonradan Allah'ın hidayet verdiği ve mümin olan, sahabe olan birisi. Halid bin Velid, Abdurrahman İbni Avf'a dil uzatınca, böyle biraz ağır konuşunca, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisi de sahabe olmakla rağmen diyor ki Halid bin Velid'e, şimdi diyor, sahabıma ne yapmayın? Sövmeyin. Allah'a yemin olsun ki beni, kim neslimi elinde tutan, elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki sizlerden birisinin Uhud'a kadar altın olup onu Allah yolunda infak etmiş olsaydı onlardan birisinin bir müz ya da yarım müz ölçü birimi yapmış olduğu sadakaya şey gelmezdi. Bakın. Halid bin Velid diyor bu sözü. Şimdi siz buradan kalkın bunu bugün için böyle vaazlarında, hadislerinde, tefsir derslerinde veya kitaplarında sahabeye dil uzatanlara uyarlayın. Yani iki sahabe var. Birisi daha İslam'a önce girmiş, biri daha sonra girmiş. Bunların ikisi arasında bir aleyhisselatü vesselam, ikincisi diyor ki ashabıma ne yapmayın? Sövmeyin. Ashabım hakkında kötü yapmayın. Konuşmayın. Bunu şimdi gelin dediğim gibi bugün için ulu orta, ileri geri bazı sahabelerin bazılarını dolayan insanları gözünüzün önünde bulundurun ve bu hadisi ne yapın? Onlar için uyarlayın. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle ilgili genel manada sahabelerin genelini kapsayacak hadisleri bunlar. Yoksa bunun dışında sahabelerin ayağına yani sertlerine, bireylerine tek tek bununla ilgili yani bir çoğunu kapsayan neyi var? Hadisleri var. Mesela bir Uhud'da bir sallanma oluyor, deprem oluyor, zelzele oluyor yani. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Uhud yerine sabit dur yani dur. Kıpırdan ey Uhud. Fe inne aleyke nebiyyun. İnne aleyke nebiyyen. Senin ne var? Üzerinde bir nebi var. Ve sıddık. Sıddık var. Kim o sıddık? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir sıddık. Niye sıddık lakabıyla lakaplanmış bu sahabe? Niye buna sıddık denmiş? Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam'a herkes yalanlarken o doğrulamış. Tasdik etmiş. Ondan doğru sıddık denmiş. Diyor ki orada o kıpırlama. Üzerinde bir peygamber. Bir sıddık. İki tane de şehit var. Kim o iki şehit? Osman ve Ömer. Osman ve Ömer radıyallahu anh. Yine arkadaşlar Sabit bin Kays sahabelerden. Sabit bin Kays radıyallahu anh.

Yani Mekkeliler bunlar. Ne yapmışlar? İlçelerinden çıkarılmışlar. Kovulmuşlar. Atılmışlar. Bunlar cinleriyle birlikte, cinlerini yaşama adına Medine'ye gelmişler. Bunlar muhacir oluyor. Allah Teala diyor ki Haşr suresinde lil fukara'il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve envalihim. Bu ganimetler savaştan elde edilmiş. Yurtlarından ve mallarından alıkonulan, çıkarılan insanlaradır. O muhacirleredir. Onlar ki, Allah Teala diyor ki, onlar ki يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Onlar Allah'tan, Rablerinden bir lütuf umarlar. O muhacirler. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Onlar Allah'a ve Resulüne nasr ederler, yardım ederler. Bakın, sahabeler hakkında yani düşünebiliyor musunuz? Allah Teala yüce yaratıcı, insanların ibadetlerini kendisine yöneltmelerini istediği, azameti celaleti o kadar büyük olan, yeryüzünün, gökyüzünün her dört bir karışında ona secde eden meleğin bulundu. Ona secde eden meleğin bulundu. Bir vahiy buyruk, bir buyruk emrettiğinde meleklerin tümünün gökte bayıldığı, azametten, celaletten, büyüklükten dolayı. O Allah-u Teala bakın, bir insanlar topluluğu hakkında diyor ki onlar Allah'a ve Resulüne ne yaparlar? Allah'a ve Resulüne yardım ederler. İşte diyor ki Allah Teala ulaike humus sadikun. Sadık olanlar, doğru olanlar onlardır. Haşr suresi 7. ayet. Bunu da görüyoruz. 7 pardon 8. ayet bu. Haşr 8. Ondan sonra 9 ve 10. ayet şimdi açıklayacağız. Onları da ezberleyeceğiz. Sonra diyor ki Allah Teala vellezine tebevve'u zara vel iman. Yurt edinenler ve imanlarını gönüllerine yerleştirenler min kablihim, yani ensardan bahsediyor. Yaşadıkları toprakları muhacirine tabanlar hazırlayanlar ve kalplerine imanı yerleştirenler. Yani ev sahipleri. Kim onlar? Medineliler. Bir Mekkeliler var. Mekke'den ne yapan? Geceliler. Evsiz farklı olanlar. Tamam mı? İşi gücü olmayanlar. Sırf gaye ve amaçları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dini yaşamak olan insanlar. Bir de ev sahipleri var. Onlar da kim diyoruz onlara? Ensar. Demek ensar Arapçada yardım edenler. Yardım edenler. Yardım edenler. Evlerini açanlar. Tarlalarını paylaşanlar. Bu insanlar. Allah Teala diyor ki onlara يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. O insanlar يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Kendilerine hicret edenleri severler. Kendilerine hicret edenleri severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Ve muhacirlere verilen şeylerden dolayı, ev sahipleri, muhacirlere verilen ganimetlerden dolayı içlerinde, gönüllerinde, kalplerinde bir sıkıntı, rahatsızlık duymazlar. Bakın Allah bana nasıl bahsediyor onlara. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Zaruret ihtiyaçları olsa dahi muhacirleri kendilerine tercih ederler. Bir şeye ihtiyaçları olsa dahi, zaruri bakımdan ihtiyaçları dahi olsa, o ihtiyaç olduğu şeyleri bırakarak kendilerine tercih ederler. Bunlar da kim arkadaşlar? Ensar. Bakın muhacirden hakkında neydi muhacir hakkında? Ganimetler onlaradır. Onlar Allah katından bir lütuf arzularlar. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. Sadık olan, doğru olan insanlar onlardır. Ondan sonra muhacirlere geldi. Yurtlarını, yurt bilmenler ve imanlarını gönüllerine yerleştirenler ve kendilerine hicret edenlere ne yapanlar? Sevenler. O hicret edenlere, muhacirlere verilenler karşısında kalplerinde bir rahatsızlık hissetmeyenlerdir onlar. Başka? Onlar zaruret halinde olsalar bile kardeşlerini kendilerine ne yaparlar? Tercih ederler. Sonra diyor ki hemen 10. ayete geliyoruz. 10. ayette diyor ki اَلَّذ۪ينَ جَعُوا مِبَعْد۪يهِمْ. İşte bu ikisinden sonra gelenler var ya, muhacir ve ensardan sonra gelenler. Kim onlar arkadaşlar? Tabi'in, etbal tabi'in ve ondan sonra gelen herkes. Biz bile şu anda bu ayetin kapsamına gidiyoruz. Bakın. Şimdi bu ayet bizi de içeriyor. Bize yönelmiş. Düşünün. Sanki bize iniyormuş gibi düşünün bu ayet şu anda. Allah bize diyor yani tek tek. Diyor ki Ahmet sana bu ayet. Ahmet sana bu ayet. Tamam. Bu ayet herkese teker teker inmiş gibi ne yapsın? Bu manada bunu kendine muhatap kabul et. Diyor ki

grupların, mezheplerin nasıl ağır konuştuğu, ağızlarına böyle burada nakletmeye utanacağımız sözleri nasıl almaya cesaret ettikleri biraz sonra onları da aktaracağız. Tabi uyuyanlara vermeyeceğiz nikahlarını. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Osman radıyallahu anh'ı ne yapıyor? Git diyor, içeri bir kontrol et. Yani ne yapacak bunlar? Bizi sokacaklar mı, sokmayacaklar mı? Git araştır diyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la Osman radıyallahu anh'ın öldürüldüğü, katledildiği haberi geliyor. Yani elçisinin öldürüldüğü haberi geliyor. Üzülüyor tabii sahabeler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, orada bir ağaç var. Ağacın altında Rıdvan ziyareti. Rıdvan. Ne demek Rıdvan? Allah'ın razı olduğu. Rıdvan. Razı olmak. Allah-u Teala'nın razı olduğu o beyatı, yani biat ettiriyor sahabeler. Ne demek biat etmek? Biat etmek. Söz alıyor onlardan. Neye? Allah yolunda savaş edeceklerine. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisi, gönderdiği aracısı ne olmuş? Öldürülmüş. Şöyle bir söylenti geliyor. Yani söylenti. O aradan gerçek olmadığı zaten anlaşılıyor. Herkes ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Biat ediyor. Tabi Osman radıyallahu anh'ın biatını kim yapıyor arkadaşlar? Osman radıyallahu anh öldürüldüğü söyleyen sahabenin biatını Peygamberimiz kendi eliyle ne yapıyor? Biat ediyor. Bu da diyor Osman'ın eli. Onun biatını da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi ne yapıyor? Yapıyor. Yani bu kadar kabul etmiyor sahabe Osman radıyallahu ta'ala anh. İşte bu Rıdvan Beyati, o ağacın altında yapılan, Hudeybiye senesinde yapılan o Rıdvan Beyati hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ دَائِعَ تَحْتَ الشَّجَرَ. O ağacın altında Allah Resulü'ne beyat edenlerden hiç kimse kafese girmedi. Sizler o kadar değil mi? O ağacın altında Allah Resulü'ne beyat edenlerden hiçbiri ateşe girmeyecek. Müjdeler, yani mükemmel bir müjde. Bunun karşılığında ne var? Sahabelerin o çekmiş oldukları meşakkatlar, zorluklar. İşte bu Hudeybiye anlaşmasında sonra Allah Resulü'ne götüren bir anlaşma yapıyor. Yani onun deden vazgeçiyor o güne, geri dönüyor. Bazı tavizlerde bulunuyor bu manada. Daha sonra Allah Teala bu anlaşmanın faaliyetinde ne yapıyor? Mekke'yi fethediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fethi nasip ediyor. Fethi muzaffer ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapılan anlaşma faaliyetinde. İşte fethihten önce infak edip harcayıp savaşanlarla fethihten sonra savaşanlar infak edenler biz değil de derken ayetteki fethih ne kadar arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Yani Hudeybiye anlaşmasından önce ve Hudeybiye anlaşmasından sonra. Anladık mı? Ayrılma. Yani ayette geçen fetih. Çünkü niye? Peki Hudeybiye anlaşmasından fetih etmek. Fetih deniyor. Çünkü fetih hazırlayan anlaşma bu anlaşma. Fetihten önce yapılıp Mekke'nin fethini sağlayan anlaşma bu anlaşma. Allah Teala diyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاجِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَى. Müminler sana o ağacın altında beyat ederken, beyat ettiklerinde Allah onlardan neydi? Razıydı. Razı oldu. Bakın Allah Teala direkt ne yapıyor? Razı olduğunu bu sahabelere orada müjdeliyor. Dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu manada sahabelerin ne yapmıştır? Bazılarını cennetle müjdelemiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? İslam'ı ilk giren Ensar'a muhacir demiştir. Dediğimiz gibi ne yapmıştır? Hudeybiye anlaşmasından önce infak edip harcayıp Allah yolunda savaşanlarla o Hudeybiye anlaşmasından sonra infak edip Allah yolunda harcayıp savaşanlar ne değildir? Bir değildir. Buna göre diyoruz ki sahabenin en hayırlısı ilk dört. Kim onlar? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Hadislikte sıraları neyse üstünlükte, fazilette de sıraları bunların aynıdır ve iyidir. Ondan sonra kimler geliyor genel manada? Muhacir. Sahabenin muhacirleri geliyor. Tabii ki Hudeybiye'den önce yapılan hicret sahibi muhacirler. Ondan sonra umum olarak genel olarak hicret takımından kim geliyor? Ensar geliyor. Tamam? Ensar geliyor. Bu tabi genel manada bir nedir? Onların arasındaki bir kategori. Tafsildir. Bu sahabelerden aşağıda inizleştire dediğimiz cennetle müjdelenenler kimlerdir? Bunu ezbere bilen var mı arkadaşlar? Evet. Kulu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne, Vesad ibn Ebu Vakkas fil cenne, Said ibn Zeyd fil cenne, Abdurrahman ibn Avf fil cenne, Zübeyir el-Avvam fil cenne, Zübeyir ibn el-Avvam fil cenne, Said ibn Zeyd fil cenne. Yok. Sen söyledin onu yani. Evet. Ebu Ubeyde, Amir ibn-i Cerrah, evet, 10 tanesi bunlar. İnşallah bunlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Ezberliyorsunuz. Bunları cennetle müjdelenen 10 tane sahabenin ismini yani ezberleme bugün Tolga Ertek Fenerbahçe'nin 18'ini 24'ün sayısı. Pamuk'a takırsa sayar değil mi Tolga? He, Pamuk'a sayar. Tamam abi, peki cennetle müjdelenmiş 10 tane sahabe kimdir? Tabi Tolga dinlemiyor bunu. Herkes ne yapar? 4 tanesini sayar. 8'i başında olarak 6'ncıyı söylüyorum. Bu da bizim ayırımız olsun. Bu ayıp inşallah önümüzdeki hafta ne yapalım? Gelelim. Bakın Google'a yazın. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe deyin. Tamam mı? Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe deyin. Ve onları öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Tolga. Bildiğiniz gibi muhacir genel manada ensardan daha üstündür. Ama muhacirin sen mesela en son gelip ensardan ilk başta olan daha fazla etli bireylerden sıkıntı olan bilir. Biz bunu genel manada söylüyoruz. Sonra arkadaşlar sahabenin neyi geliyor? Bedir ashabı. Bedir ashabı. Kimdir o Bedir ashabı? Bedir savaşına katılanlar. Bedir savaşına katılanlar ki Bedir'e gelmişler bu insanlar. Duyuyorlar ki Şam tarafından Mekkeli Kureyşlilerin kabilesi geliyor. O kabileye ne yapıyorlar bunlar? Yok etmek için çıkıyorlar. Yaklaşık 70 tane neleri var bunların. Develeri var. 2 tane atları var. 300'e yakın da 310 tane de şeyleri var. Askerleri var Müslümanların. Çıkıyorlar. Tabi Ebu Sufyan duyuyor Müslümanların ne yaptığını. Medine'deki Müslümanların. Onun yolunu kesmek için kafirenin önüne gelip yolu kesmek için çıktıklarını duyuyor. Mekke'ye haber gönderiyor. Mekke'nin önde gelen liderleri, bunların arasında Ebu Cehil de var. Ne yapıyor? Hemen Mekke'den Medine'ye doğru gelmeye başlıyorlar. Ebu Sufyan'ın kabilesine ne yapmak için? Destek vermek için. Sonra duyuyorlar ki Müslümanlar ne yapmışlar? Geri dönmüşler. Mekke'nin müşrikler duymalıyorlar. Diyorlar ki daha artık yani kendimizi yormayalım. Madem Müslümanlar da geri döndü, gitmeyelim. Ebu Cehil diyor ki hayır. Biz gideceğiz. Bedir'e yerleşeceğiz. İçki şişelerimizi açacağız diyor. Şarkıcı kadınları oynatacağız. Aynen böyle diyor. Hayvanlarımızı diyor, kurbanlarımızı keseceğiz orada. Yemeğini değilse. Ah diyor, Araplar diyor bizi duyacak. Çağrımızı şöhretimiz ve bizden korkacak. Bakın aynen böyle diyor. Ama iş hiç de onun tahmin ettiği gibi gerçekleşmiyor. Bedir Savaşı'nda Allah Teala meleklere diyor ki, melekleri gönderiyor. Diyor ki ben sizinle beraberim. İman edenleri ne yapın diyor, destek olun. İnni ma'akum fesebbitullezine amenu. Ey melekler, sizlerle beraber yürüyün. İman edenleri de, iman edenlere destek olun. Diyor ki ulki fi kulubillezine kefferur ru'b. Kafirlerin kalbine ne yapacağım? Korku atacağım diyor Allah Teala. Diyor ki fadribu fevkul a'nak. Meleklere diyor ki onların boyunlarına vurun. Yani melekler de Bedir Savaşı'nda ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ فَنَانٍ Onların da parmaklarını koparın. Hatta rivayetlerde meleklerin öldürdüğü kafirler neyle tanınıyor? Parmaklarının uçlarının kesilmesiyle. Bunları kimler öldürdü? Melekler öldürdü. Hatta Ebu Cehil dahi Bedir Savaşı'nda ne yapıyor? Keberip gidenlerden bir tanesi oluyor. Öyle gururlandığı, kibirlendiği, burnunu diktiği, Arap işte bizden korkacak dediği diyerek geldiği o savaşta canını kurtaramadan, geri dönemeden orada ne yapıyor? Bir çukura atılıyor. Sonra Peygamber aleyhisselam o çukurların başına gelip diyor ki: "Sizin Rabbiniz onlara seslenerek diyor ki Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Ey diyor müşrikler. Abi biz diyor bulduk. Rabbinizin bize vaat ettiğini ne yaptık? Bulduk. İşte öyledir ashab arkadaşlar. Öyledir insan topluluğu ki 300 küsur insan o insanlar. Onlar öyle bir müjdeye mazhar olmuşlar ki yani bugün insanın içini çekip ah dediği bir müjde. Ne diyor arkadaşlar? Allah Teala diyor onların hakkında. İ'melû mâ şi'tum. Dilediğinizi yapın ey Bedir ehli. Dilediğinizi yapın. Fakat gafartu lekum. Ben sizi bağışladım. Ne demek? Yani bu şu demek değil. Ya bundan sonra zina edin küfür için değil. Yani Allah Teala bundan diyor ki istediğiniz gibi davranın. Sizler küfre düşmeyeceksiniz. Sizler günaha, büyük günah yapmayacaksınız. Yaklaşmayacaksınız. Ben bunu nasip etmeyeceğim. Yaklaşsanız bile bunu örtecek başka bir salih amelleri ne yapacağız? Örtecek. Ki zaten sizin Bedir'de göstermiş olduğunuz o mübarek duruş size bu müjdeyi hak etti. O da nedir? İ'melû mâ şi'tum. Ne yaparsanız yapın. Fakat gafartu lekum. Ben ne yaptım sizin Mehmet abi? Bağışladım. Affettim. Tamam. Bu da Bedir ashabı o zaman. Bedir ashabı arkadaşlar. Dikkat ederseniz onların neyi var? Sahabeler arasında özel bir yeri var. Bakın bu biz ne yapıyoruz? Boşlukları dolduruyoruz şu anda. Genel manada ne demek? Sahabelerin tümü hayırlı insanlar. Allah'ın razı olduğu insanlar. Rakamlarıyla vermiş olduğumuz ayetler ve açıklamıştığımız ayetler bunun bir delili. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bunun bir delili. Sonra ne yapıyoruz biz? Sahabelerin her birini diğerlerine koyuyoruz. Kendi aralarında bir bu değerlendirme. Yoksa bizden birisi sağlamak 24 saatin ibadetini de getirse oraya kendini sokamaz. Ancak ne yapabilir? Onların yoluna giderek onlara tabi olarak Allah Teala'nın rızasına mazhar olmuş olur. İşte Bedir ashabından sonra kimler geliyor mesela arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Biz açıkladığımız var ya. Oraya katılıp o ağacın altında ne yapanlar? Seyahat edenler. Bakın muhacirler ensara üstün. Sahabelerin genelde. Bir de sahabe diğerlerine üstün. Bedir ashabından sonra kimler geliyor? Rıdvan beyatini o ağacın altında yapanlar. Hudeybiye anlaşmasından. Tamam. Ve yine dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelenmiş birçok sahabeleri vardır. Mesela Bedir ashabını cennetle müjdelemiş. Rivayetlerde var. Uhud ashabını cennetle müjdelemiş. 10 tane sahabeyi cennetle müjdelemiş. Bunlara da ne yapıyoruz? O şekilde olduğu şekliyle iman ediyoruz. Diyerek sahabelerin hakkında sahabeler manasında söylediğiniz bunlar. Ondan sonra arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta ehliyetle alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı konuya girip genel manada sahabe hususunu kapatacağız. Ama bugün maalesef sahabeler konusuna girmişken pek de kısacı olmasa da konuyla ilgili bilginiz olması adına ve insanların birçoğunun bu kitapları okuyup laflarında bulundurmaları hasebiyle bazı konulara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından olan Ali radıyallahu anh dediğimiz ve Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in neslinin, Ehl-i Beyt neslinin türediği nesli olan nesle sevgi nesliliklerini iddia edip onların dışındakilere küfür eden, söven, hatta onları kafir gören bir topluluktan bahsedeceğiz. Kimdir onlar biliyor musunuz? Onlar Rafizi adıyla bilinen, Şii adıyla bilinen topluluktur. Bugün yeryüzünde işte kim var mesela bunlardan? Hangi ülkeler Şii'dir? İran. Hani böyle Türkiye'de bir zaman insanların böyle hayranlıkla baktığı, ne güzel İslam'ı yaşıyorlar dedikleri o insanlar maalesef bugün işte yaklaşık bir saatten beri değinmeye çalıştığımız, bahsetmeye çalıştığımız faziletlerine bahsetmeye çalıştığımız o sahabelerin sonra ne yapmaktalar? Dil uzatmaktalar. Mesela onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının çoğunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden döndüğünü kafir oldukları iddia edenler. Bakın Allah Teala onlar hakkında nasıl bahsetmiş, peygamber neler söylemiş, dinledik, duyduk. Şimdi onların bir sözünü aktaralım. Diyorlar ki Kuleyni denilen bir adam var. Bunların hadisçisi. Kaynak kitap. Kaynak kitaplarından. Ravza minel kafide 341. rivayette diyor. Ebu Cafer aleyhisselamdan şöyle dediği rivayete olunmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 3 kişi dışında insanlar riddet etti. Yani dinden ayrıldı. O 3 kişi kimlerdi dedim. Dedi ki Miktab bin Esved, Ebu Zer el-Gıfari, Salman-ı Tarifi, Rahmetullahi ve Berekatü aleyhimdir dedi. Yani 3 kişi diyor. Harik. Herkes ne oldu? Yani, Sahabeyi karşı diyor. Ehl-i Beyt'ten sonra onlar yine Mustafa Muhammed el-Hüseyni el-Necefi Es-Seb'a mine's-Selef adlı kitabının 20. sayfasında diyor ki Resul kendisinden sonra çok azı haricindekilerin dinden dönmüş olduğu sahabelerle imtihan olmuştur. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisinden sonra onun ölümünden sonra dinden ayrılan sahabelerle imtihan olundu diyor. Onun imtihanı da buydu diyor yani. Bakın sahabeler sahabelere genel manada nasıl yaklaşıyorlar, nasıl bakıyorlar. Sonra onların okuduğu bir dua var. Bu duada İki kişiyi kastediyorlar ve o iki kişinin kızlarını kastediyorlar. Şimdi size duayı okuyalım. O iki kişinin kim olduğunu çıkarmaya çalışın. Kurumlamaya çalışın. Onlar dua kitaplarına diyorlar ki uyuyanlar gözlerini açsın. Allah'ım Muhammed'e ve ailesine salat et. Böyle başlar duaya. Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini edinip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen, verdiğin nimetleri reddeden, hükümleri iptal eden, fazlarını iptal eden, ayetlerinde ilhada kapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını ifsat eden iki putuna, o iki ciddine, iki tağutuna ve onların iki kızına lanet et. Allah'ın o ikisine, onlara bağlı olanlara, onların dostlarına, onların taraftarlarına ve onları sevenlere ve onlara destek verenlere de lanet et. Bu dua ile kimi kastediyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer. Ve onların iki kızı kim arkadaşlar? Ayşe ve Hafsa. Ebu Bekir'in kızı kim? Ayşe. Ömer'in kızı? Hafsa. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri. Bakın okudukları dua ile kastettikleri bu iki insanlar. Görüyor musunuz? Bunların hainliklerini, bunların sahabeye olan kinlerini. Ki bunlar arkadaşlar ilim ehlinin birçoğu tarafından tasir olarak görülen insanlar topluluğu. Yani sahabeye böyle ağır konuşan. Hani bugün bazı insanların televizyonda yürüp böyle muhabbet duyduğu insanlar olarak bildiğimiz Ahmet Necat gibi. İran'daki görmüş olduğunuz böyle büyük şahsı gibi sarıklarla ve cübbelerle gelen o mollaların hepsi bu itikadı besliyor arkadaşlar. Ebu Bekir'e lanet ediyorlar, Ömer'e lanet ediyorlar. Hatta burada benim size söylemekten utandığım sözleri ağzına alıyor. Peygamberimizin hanımı Ayşe hakkında. Ona kötü kadın diyebilecek kadar cesaretliler. Ki Allah sana 7 kat zaman üzerinden Ayşe'yi ne yaptı radıyallahu anh'ı? Senede çıkardı. Değil mi? Ondan Osman radıyallahu anh'ın kadın düşkünü olduğunu söylüyor. Ömer radıyallahu anh hakkında daha ağır ifadeler kullanıyor. Bu kitaplardan daha önce dağıtmıştık bunların iğrenç itikatlarını, pis inanışlarını, küfür ve dalalet olan, sapık olan akidelerini ortaya koyan güzel bir kitap okuyup istifade edebilirsiniz. Ondan dolayı herkes etrafındaki kişilere dikkat etsin bu manada. Yani Müslüman olan, ehli sünnet olan, selefi olan bir adamın terazisi olur. Ya bu adamlar Amerika'ya çok iyi karşı duruyor. Bir numara adamlar alkışlayabilecek kadar zahir olmamalı insan. Değil mi? İşte Hizbullah dediğimiz denilen aslında şeytanın ordusu olan o Nasrallah denilen hain kendim biliyorum gördüğüm internette konuşmasında sahabelere o kadar ağır diller uzatıyor ki o kadar ağır sözler söylüyor ki yani onu söyleyen insanın Allah'ın huzurundaki hesabı selit olacaktır, sert olacaktır. Sahabelere böyle bir uzatan bir insan. O yüzden herkes menhecini, ne demek menheci, metodunu bu prensiplerden oturtması lazım. Bir adam çok iyi,

Ehl-i Sünnet'ten bir alim nasıl yapmasın? Diyor ki, soruyu soran kişi, Muaviye ve Amr hakkında münasıklık kelimesini kullanması onları tekfir etme manasına gelir mi? Diyor ki, onlar münafıklık. Münafıklığa başvurdular. Yani bu diyor, onun sözünden Muaviye'nin ve Amr'ın kafir olduğunu gördüğü ve onlara kafir dediği manasına gelir mi? Şeyh diyor ki, bu söz hatadır ve yanlıştır. Sahabelerden bazısına ya da birine söylemesi münkerdir. Ve fasıklıktır. Sözün sahibine ahlak dersi verilmeli. Yani bu cümleleri koyana ahlak dersi verilmeli. Allah bizleri korusun. Ancak sahabelerin çoğuna söver ya da onlara fasık derse mürtet olur, dinden çıkar. Yani sahabeden bir iki tanesine dil uzatıp söverse kişi bundan dolayı ne olmaz? Dinden çıkmaz, kafir olmaz. Çünkü sahabeler bu dinin taşıyıcıları, nakledicileridir. Onlara sövmek demek, dine dil uzatmak manasına gelir. Diyor ki, soru soran kişi, içinde bu türden sözler içeren kitaplar yasaklanmalı mıdır sizce? Ey alim. Yani böyle söz, siz de tek bir alim hayatta olmuş olsaydı, bu kitaplar bizim de ehl-i sünnet diye bilinen, sahabeyi sevdiği, sevmesiyle tanınan, bunu iddia eden Türkiye'ye gibi bir memlekette sahabelerin kitapları da var. Buna ne diyorsun? Yani diyoruz olsak, subhanallah. Diyor ki, bu kitapların parçalanıp yırtılması gerekir. Bu kitapların parçalanıp yırtılması gerekir. Bu söylenenler gazetede mi yayınlandı? Soruyor ki, nerede yapılmış bunu? Daha çektim ya şimdi. Diyorlar ki, hayır, bir kitapta yayınlandı bu yazılar. Şeyh'lik kimin kitabı bu? Soran kişilik Seyit Kutub'un kitabında yayınlandı. Şeyh'lik bu çok çirkin bir söz. Soru soran kişi diyor ki, bu sözler onun Kutub'un Şahsiyat'ın 60 kitabında geçmekte. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Seyit Kutub'da Kabe ile alakalı yüzlerce olan sövmesinden bir tanesini aktarılır. Bugün bazen görebiliyorsunuz, böyle kendilerine ehl-i sünnet ve cemaat ehl-i tarihin sonunda giden insanlar, kelesine denilen insanları, onları bu noktadan yakalayabilirsiniz. Onlara sorun, Seyit Kutub'u tanıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz aslında? Onların, eğer görürseniz, Seyit Kutub büyük bir alim değil. O tevhidi yeryüzüne yeniden dirilten, yeniden yaşatan bir alim derlerse, onlar bilin ki hizbidir. Onlar da bilin ki tekfirden kesinlikle ve kesinlikle insanları kafir görme hakkı, ondan bir hastalık, bir virüs vardır, bulaşmıştır. Cenab-ı Hak onlardan uzak durun. Yani menhec budur işte. Siz kendinizi böyle tanıyacaksınız. Teraziniz bu olacak. Tamam mı? Yani herkes de la ilahe illallah oturup kalkma değil. Yani adam içeri girmiş, tekfirci, harici, dışarı çıkmış, hala siz onlarla oturup kalkmayacaksınız. Merhabalaşmayacaksınız adamla. Oturup kalkmayacaksınız. Niye? Kaşına gözüne fikre kı olduğunuzdan dolayı ifade bu şekilde kullanır. Hayır. Allah'ın dinine olan saygınızdan dolayı arkadaşlar. Allah'ın mümin gördüğünü bir insan kafir görüyorsa çok tehlikeli bir iş. Yani Allah'ın sözünü saymamak demek bu. Yani bugün bir asıl insan Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor diye. Açık açık söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı kafir görüyorsa bir adam, bu adam da ne vardır? Harici bir özellik, zihniyet vardır. Siz bu adamdan ne yapacaksınız arkadaşlar? Açacaksınız. Bu adamdan uzak duracaksınız. Mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın falan cemaatı meselesi değil. Mesele bu adamın ehl-i sünnet vel cemaat, sahabelerin koymuş olduğu kurallar üzerine yürümemesi meselesi. O da nedir? Kişiler büyük günah işler işlemez. Büyük günah işleyen kişiyi ne yapmak meselesi? Kafir görme meselesi. İşte terazi menheç bu olmalı. Yani kendinizi ortaya bu manada koyup insanlarla olan dostluğunuzu ve ayrılışınızı buna göre ne yapın? Evleyin inşallah. Daha fazla denilecek şeyler vardır ancak bununla yetinelim inşallah. Ben de yeterli olacağını zannediyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Kalkar saat yok.